Падкасты Радыё Свабода. Падарожжы свабоды са Змітром Бартосікам. У эфіры Радыё Свабода, пры мікрафоне Змітер Бартосік. Гэтым разам мы едзем на Падляшша на літаратурны семінар «Бязмежжа». У сярэдзіне снежня на Падляшшы ва ўтульнай аграсядзібе, што схавалася ў нетрах Белавежскай пушчы, адбыўся юбілейны 20-ты літаратурны семінар «Бязмежжа», куды быў запрошаны і ваш пакорны слуга. Літаратурнаму аб'яднанню Белавежа споўнілася 60 гадоў. Свае новыя творы чыталі Віктар Стахвюк, Надзея Артымовіч, Кася Сянкевіч, Міхась Андрасюк, і я радаваўся таму, што ніколі гэтае літаратурнае аб'яднанне зусім не выглядала правінцыйным клубам аматараў беларускага слова. Ёсць у падляшцаў свой арыгінальны твар. Але галоўным для мяне адкрыццём на гэтым «Бязмежжы» стаў праект «Наша памяць». Мэта праекта – ушанаванне памяці цывільных ахвяр змагання польскага падполля з камуністычным ладам пасляваеннай Польшчы. Ініцыяваў гэтую справу старшыня фонду «Камунікат» Яраслаў Іванюк. 1946 год. Нібыта закончылася Другая сусветная вайна. На Białostoczynie faktyczna wojenna dzieje jeszcze trwają, nie zmagają się między sobą Sowiety z faszystami czy faszysty z aliantami. Tu idzie zmaganie pomiędzy, można сказать, polskim uzbrojonym podpolem a komunistycznej uladaj. Białorusy, jakie tu przeżywają, prawosławne Białorusy, jane jość tylko niejakimi szachmatnymi фігурамі, нават не фігурамі, а гэтымі пешкамі найменшымі. Яны тут нічога фактычна не могуць. Савецкія прапагандысты, якія прыязджаюць тут з Савецкага Саюзу, гавораць пра тое, што вам, як беларусам, трэба пераязджаць у Савецкую Беларусь, там вы атрымаеце ўсё. Гэта адзін бок. Другі бок. Польскае ўзброенае падполле, якое хоча збудаваць незалежную польскую дзяржаву, але заадно аднанацыянальную польскую дзяржаву, раскідвае лістоўкі пра тое, што вам, беларусам праваслаўным, тут не месца, тут будзе вялікая Польшча. Яны не абмяжоўваюцца толькі да гэтых лістовак, але таксама аддзел, якім камандаваў капітан Рамуальд Райс, псеўданім Буры, гэты аддзел спальвае беларускія вёскі. Гэта Залешаны, Зане, Шпакі, Концовізна, Вулка Выганаўская. У гэтых вёсках не толькі спаленыя будынкі, але таксама забітыя людзі. Не толькі мужчыны, але таксама жанчыны, таксама маладзёны, таксама дзеці. Дзеці не вінаватыя ў нічым. Як гэта ўсё знаёма. У Беларусі таксама ёсць свае падобныя героі, на чыіх руках жыцці бязвінных людзей і дзяцей таксама, як той жа Дмітрый Денісенка, камандзір партызанскай кавалерыйскай брыгады на Наваградчыне. Але ж у нас адбываецца рэванш савецкай ідэалогіі. Не магу зразумець тлумачэння, што польскае ўзброенае падполле змагалася з камунізаванымі беларускімі вёскамі. Таму што цяжка сказаць пра тое, што гэтыя бязвінныя дзеці, некаторыя яшчэ не народжаныя, былі камуністамі. І вось памяць пра гэтыя ахвяры мы хочам захаваць. Нашу памяць, якая будзе распавядаць пра тое, як было ў сапраўднасці. Так, як выглядалі факты. Факты былі бясспрэчныя, з гэтым дыскутаваць гісторыкам нельга. Адбыліся трагічныя падзеі, адбылося вялікае злачынства, загінулі праваслаўныя беларусы. Іх памяць трэба ўшанаваць, гэта апошні момант, таму што ў некаторых месцах ёсць нейкія памятныя дошкі, нейкія шыльды. Але гэтыя шыльды не гавораць да канца праўды. Яны не гавораць, кім былі забітыя гэтыя людзі, кім былі гэтыя людзі, якія загінулі. Чаму гэтыя шыльды не гавораць? Людзі, якія іх ставяць, гэта мясцовыя людзі, якія нечага баяцца? Ці гэта ўлады ставяць гэтыя шыльды, каб схаваць нешта лішняе? Ставілі, бо гэтыя шыльды, гэтыя памятныя дошкі, якія ёсць цяпер, яны знішчаныя, яны былі пастаўленыя яшчэ ў камуністычны час. Гэта 50-е, 60-е гады, ну, можа, 60-е, 70-е гады. І сапраўды, тады, магчыма, нікому не залежало на тым, каб там была праўда. Асабліва ўладам, відаць, не залежало на тым, каб была праўда. Людзі, якія былі тады пры ўладзе, яны фактычна не зрабілі нічога за часу Польскай Народнай Рэспублікі, каб гэтыя ахвяры былі належным чынам ушанаваныя. Пазней, падчас ўжо незалежнай Польшчы, гэтыя ж самыя людзі, якія былі пры камуністычнай уладзе, пры уладзе, яны пачынаюць змагацца за памяць гэтых ахвяраў бурага, калі ўжо не было так усё проста, таму што гістарычная палітыка ў Польшчы пайшла ў тым накірунку, каб усхвальваць, узвялічваць такіх людзей, як Рамуальд Райс, які зрабіў тое, што зрабіў у беларускіх вёсках. На Падляшшы адносна фігуры Райса няма ніякага канфлікту паміж палякамі і беларусамі. Мне здаецца, ёсць канфлікт паміж сумленнем і ягонай адсутнасцю. І ў праекце «Наша памяць» палякі прымаюць ключавы ўдзел. У дзеяннях, якія мы пачалі рабіць дзеля ушанавання памяці ахвяраў бурага, прымаюць удзел не толькі беларусы, але таксама і палякі. Нам удалося нават не тое, што прыцягнуць. Мы папрасілі прафесіяналаў, археолагаў, каб яны далі нам нейкія указанні, што зрабіць, каб правесці інвентарызацыю, зрабіць дакументацыю ўсіх гэтых месцаў памяці і магілаў, дзе пахаваныя ахвяры Рамуальда Райса бурага. А сужонства Карчэўскіх, Мацей і Маўгожата Карчэўскія сказалі нам, мы вам гэта дапаможам зрабіць, проста мы з вамі паедзем, мы ўсё гэта абмераем, мы ўсё гэта зробім, каб было ўсё зроблена прафесійна. Таму гэта нельга спрошчваць, што гэта для палякаў ён усіх герой, а для усіх беларусаў ён гэта пачвара. Таму што трэба ўлічыць тое таксама, што ў гэтак званай народовай гайнувцы, якая ладзіць марш жаўнежы выклентых у сакавіку, ёсць таксама праваслаўныя. Падчас гэтага маршу узвялічваецца Рамуальда Райса. Гэта марш фактычна дзеля яго памяці, дзеля яго узвялічэння. У мяне гэта цяжка укладаецца ў галаве, калі чалавек ведае, якія загады аддаваў гэты чалавек, як яго можна ушаноўваць і ўзвялічваць. Як можна пасля ўсяго, што вядома пра загады Райса, можна яго ушаноўваць і хадзіць з ягонымі партрэтамі? Сергей Нічыпарук, якога сям'я вельмі пацярпела ў Залешанах, там загінула першая жонка ягонага бацькі, а таксама трое дзяцей ягонага бацькі. Сергей Нічыпарук гаворыць, што Рамуальд Райс гэта ў першую чаргу нешчаслівы, трагічны чалавек, які разгубіўся ў тым, што адбывалася тады тут на Беластопчыне. Ён не да канца зразумеў, як трэба сябе паводзіць, як павінен сябе паводзіць афіцэр, ужо не гаварыўшы польска ці якогаколі чы войска, але афіцэр. Ён разгубіўся, зрабіў тое, што зрабіў. З другога боку, бо гэта гаворыць Сергей, чалавек, якога сям'я пацярпела ад дзеянняў бурага. З другога боку, гэтыя маладзёны, якія цяпер арганізуюць гэтыя шэсці ў гонар Рамуальда Райса, яны чытаюць не гістарычныя кніжкі, а кніжкі, якія гавораць пра польскую гістарычную палітыку. У гэтай гістарычнай палітыцы не ўсё раскладзена так, як было, толькі ёсць інтэрпрэтацыя. Інтэрпрэтацыя, якая выгодная тым, а не іншым. Ну і гэта толькі так можна зразумець, так можна патлумачыць дзеянні гэтых людзей, якія арганізуюць такія шэсці ў гонар Бурага. Для мяне застаецца загадкай, як пасля ўсяго, што стала вядома пра Рамуальда Райса, пра спаленыя ім вёскі, пра дзясяткі ахвяраў, як можна выходзіць на шэсце з ягонымі партрэтамі. Пісьменнік Міхась Андрасюк жыве ў Гайнаўцы і мае задавальненне бачыць гэта ўсё не першы год. Для мяне гэта вельмі істотнае пытанне, бо я жыву ў Гайнаўцы. А менавіта ў Гайнаўцы адбываюцца гэтыя маршы Рамуальда Райса. У Гайнаўцы жывуць яшчэ нашчадкі людзей, якія загінулі за Рамуальда Райса. І пра гэта, канешне, размаўляць трэба, асабліва ў Гайнаўцы. Ведаеш, калі ідзе там пра палітычныя выбары і так далей, я не супраць, каб аддаць свой голас у выбарах там за кандыдатаў нейкага там пісу і так далей, бо я галасую за канкрэтнага чалавека. Але ніколі не скажу, што Рамуальд Райс гэта польскі нацыянальны герой. Не, для мяне, як беларуса, хаця ніхто, калі казаць пра маіх продкаў, ніхто не пацярпеў ад Рамуальда Райса якраз. Ну так здарылася, што па геаграфіі мы былі ў іншым месцы, ніхто з маіх продкаў не пацярпеў ад Рамуальда Райса, але пацярпелі мае сурадзічы. І я ніколі не скажу, што Рамуальд Райс гэта герой. Канешне, так. Рамуальд Райс гэта быў добры жаўнер, там гераічны жаўнер, там які атрымаў вертуці мілітар два разы. Але свой пазітыўны вайсковы шлях ён накрыў тым адмоўным, калі ён пачаў забіваць дзяцей і жанчын. Невінных людзей, канешне, толькі таму, што яны былі беларусамі. І вось так, і гэта вельмі такая постаць. Я разумею маіх суседзяў, палякаў, ну, маіх суродзічаў, бо я жыву ў гэтай дзяржаве. Ім вельмі складана прызнацца, што і палякі былі злачынцамі, што і польскія нацыянальныя асобы былі злачынцамі. Ім гэта вельмі складана ўсвядоміць. Прызнаць проста. Прызнаць. Яны, можа, нават гэта і ўсведамляюць, але прызнаць, у голас гэта сказаць. Вось гэта вельмі, вельмі складана. Увогуле, ну я нарадзіўся ў Польшчы, я ўсё жыццё пражыў у Польшчы. Ведаю палякаў дасканала. І ў палякаў ёсць адна такая, такі слабы бок. Праўда, прызнацца да сваіх памылак. Не толькі ў выпадку Райса, увогуле, да сваіх памылак. Польшча палякамі прэзентуецца як дасканалая нацыя, дасканалыя людзі, якія беспамылкова. Паляк не можа памыліцца. Канешне, так. А палякі, як і ўсе астатнія, як і беларусы, і расейцы, і французы, і немцы, і там іспанцы, ну гэта толькі людзі. І яны памыляюцца, і сярод усіх гэтых нацый еўрапейскіх ёсць таксама злачынцы. Ну і сярод палякаў ёсць таксама злачынцы. У нашым выпадку гэта якраз мае дачыненне да асобы Бурага. Ён хто для большасці жыхароў Гайнаўкі? Для большасці жыхароў Гайнаўкі, а большасць жыхароў Гайнаўкі гэта беларусы, этнічныя беларусы, там, ці нават калі людзі пра сябе не кажуць, я беларус, але у мяне там продкі былі беларусы, але для абсалютнай большасці Буры гэта чалавек, які спрычыніўся да генацыду. А самі гайнаўцы ўдзельнічаюць у гэтым шэсці? Жыхары Гайнаўкі, іх у гэтым шэсці няшмат. Гэта прыязджаюць людзі з розных мясцінаў Польшчы. Прычым гэта марш такі нешматлюдны ён. Ага. Але я баюся, што ён будзе вырастаць з ходам часу, праўда? Што ён вырасце, то ўжо будзе там не сотня чалавека, а дзве сотні, тры, пяць і тысячы. Я баюся, што гэта так будзе вырастаць у такім плане. Прыязджаюць людзі, якія не ведаюць нашу мясцовую гісторыю, для якіх гэтыя жаўнежы-выклянці, гэта нацыянальныя героі, гэта нацыянальны міф, новы польскі нацыянальны міф. Ці былі на Беласточчыне беларускія шэсці? Што можна зразумець з надпісаў на помніках, пастаўленых пры камуністычным рэжыме? І ці варта ўвогуле варушыць мінулае? Пра гэта ў другой частцы нашага падарожжа на Беласточчыну. Праз тыдзень. Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг.